więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 7 grudnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O dwóch dużych grupach i próbach siłowego sforsowania granicy w okolicach Czeremchy informuje Straż Graniczna. Ponad 500 osób zmarło, potwierdzono prawie 19,5 tysiąca kolejnych przypadków koronawirusa. To najnowszy bilans pandemii. Dubaj jest dziś biało-czerwony na wystawie światowej Expo Dzień Polski. 30-osobowe grupy dwukrotnie forsowały granice w okolicach Czeremchy. Wspierały je służby białoruskie, mówi rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska. Pierwszą taką próbę podjęli około 21:00. Tamte 30 osób przeszło, zostały zatrzymane, doprowadzone do linii granicy. Nikt nie wymaga udzielenia pomocy medycznej. I nad ranem kolejna próba na tym samym odcinku. Znowu 30 osób. Tym razem udało się przejść 20 osobom zatrzymane, doprowadzone do linii granicy. Podczas naprawy ogrodzenia byliśmy oślepiani laserami przez służby białoruskie. Były również rzucane kamienie. Presja na granicę się zmniejszyła, przyznaje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że główną przyczyną jest zdecydowana postawa polskich służb. Zdecydowanie mamy mniejszą presję na granicę. To na pewno łączy się z tym, że mamy troszkę inne warunki pogodowe. Ale oczywiście główną tego przyczyną jest to, że polskie służby postawiły twardy opór działaniom Łukaszenki. Pokazały, że nie ulegną prowokacjom, pokazały, że będą twardo bronić polskiej granicy. Straż Graniczna zarejestrowała wczoraj 116 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Najnowsze dane epidemiczne to 19 366 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 504 osoby z COVID-19, poinformował w Wirtualnej Polsce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. A dziś bądź jutro rząd ma przedstawić pakiet obostrzeń związanych z mutacją koronawirusa i zbliżającymi się świętami. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że nowe restrykcje mogą objąć niezaszczepionych, a także dotyczyć obowiązku szczepień niektórych grup zawodowych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dziś, najpóźniej jutro, rząd przedstawi drugi pakiet obostrzeń, który będzie się wiązał z sytuacją świąteczną. Będzie także odpowiedzią na nową mutację koronawirusa Omikron. Bo rzeczywiście ten stan spraw przedstawia się niedobrze, można powiedzieć bardzo niedobrze, ponieważ jest bardzo dużo zgonów. To są zgony przede wszystkim wśród osób niezaszczepionych. Premier zapowiedział, że rozważane jest wzmocnienie obostrzeń wobec osób niezaszczepionych i obowiązkowe szczepienia w niektórych grupach zawodowych. Będziemy wzmacniać te mechanizmy szczepienia, obowiązkowości w przypadku niektórych zawodów. Rozważamy również to. Będziemy na pewno dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń w niektórych miejscach dla osób niezaszczepionych. Premier przyznał, że wariant Omikron zapewne jest już w Polsce i to tylko kwestia czasu, kiedy zostanie zidentyfikowany pierwszy pacjent. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Restrykcje sanitarne z powodu piątej fali pandemii koronawirusa zaostrza Francja. Chodzi o surowsze rygory w szkołach i zamknięcie dyskotek. Premier Jean Castex mówił na konferencji prasowej, że nowe przepisy mają zmniejszyć o 10% poziom transmisji koronawirusa w kraju. Prognozy Instytutu Pastera pokazują, że dzięki temu szpitale wyjdą ze strefy zagrożenia, tłumaczył szef francuskiego rządu. Jean Castex poinformował, że od czwartku w szkołach podstawowych zostanie wprowadzony obowiązek noszenia masek ochronnych podczas przerw na szkolnych podwórkach. Francuski rząd ogłosił też całkowite zamknięcie dyskotek aż do świąt. Szef francuskiego rządu wezwał również do ograniczenia prywatnych i służbowych imprez. Moje przesłanie jest proste. Aż do świąt bożonarodzeniowych przystopujmy, wstrzymajmy się i chronimy się. Tym sposobem będziemy mogli cieszyć się ze świąt. Premier Francji zapowiedział, że od 15 grudnia szczepionkę przeciwko koronawirusowi będą mogły przyjmować dzieci ze schorzeniami w wieku 5-11 lat. Castex zapewnił, że pod koniec grudnia wszystkie dzieci w tej grupie wiekowej będą mogły przyjąć pierwszą dawkę preparatu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Obecnie Francja notuje około 50 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem dziennie. Do 8 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 po spotkaniu ministerialnym OBWE w Sztokholmie, które zakończyło się w piątek. Zachorowali przedstawiciele 5 krajów, w tym szef fińskiej dyplomacji. Na wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju dziś Dzień Polski. Na gości w naszym pawilonie czeka z tej okazji wiele atrakcji. Komisarz generalny sekcji Polskiej Expo Adrian Malinowski mówił Polskiemu Radiu, że o

Przed południem. W Trójce przed południem ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cyglery przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Maciej Załęcki. W Tarnowie trwa właśnie, proszę Państwa, 11. edycja festiwalu filmowego Vite Valor. W tym roku pod hasłem Oblicza Wolności. Oprócz wydarzeń towarzyszących od czwartku w Centrum Sztuki Mościce odbywać się będą pokazy filmowe, a więcej na ten temat opowie oczywiście w tej godzinie Ryszard Jaźwiński. Tymczasem w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie trwa wystawa kolektywu Młodzi, zdolni, seksowni. Wystawa pod tytułem Patologia normalności. A naszym gościem w tej godzinie będzie kuratorka tejże wystawy, pani Krystyna Różańska-Gorgolewska. I oczywiście w tej godzinie czeka nas dobry relaks przy dobrej książce, czyli fragment prozy Antoni Ferdynand Osendowski Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów konno przez Azję Centralną. A czytać będzie oczywiście Mirosław Zbrojewicz. Her cheek Drodzy Państwo, wolność, czyli co? Jak zdefiniować pojęcie wolności? Myślę, że każdy z nas miałby nie lada kłopot z tym, żeby tak naprawdę wyspecyfikować, co to znaczy wolność, gdzie ona się zaczyna, gdzie ona się kończy. Festiwal filmowy Vite Valore to festiwal ludzi stawiających takie pytania i w Tarnowie trwa właśnie jego 11. edycja w tym roku pod hasłem Oblicza Wolności. Oprócz wydarzeń towarzyszących od czwartku w Centrum Sztuki Mościce odbywać się będą pokazy filmowe. Więcej na ten temat o programie z Dariuszem Snopkowskim, dyrektorem festiwalu. Oczywiście o tym będzie rozmawiał kto? Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Przed nami jeszcze kilka dni festiwalu. Wszystko potrwa do niedzieli, tak? Tak, do niedzieli 12 grudnia. Przed nami warsztaty recenzenckie, spotkania dyskusyjne dwóch klubów, również trzecie spotkanie dyskusyjne klubu młodzieżowego. Młodzież również będzie dyskutowała na temat wolności, jakie są jej granice, jakie są jej definicje. A od czwartku do niedzieli będziemy już zapraszać na projekcje filmowe, które będą również przygotowaniem do wieczornej dyskusji każdego dnia na konkretny temat. Cztery bloki tematyczne, które przygotowaliśmy w tym roku na 11. edycję, to są bloki poświęcone obliczom wolności. A no właśnie, bo to jest tegoroczne hasło festiwalu. Vite Valore co roku ma ten swój motyw przewodni. Tak. W tym roku postanowiliśmy, aby tym motywem przewodnim było hasło Oblicza Wolności i patrzymy na tę wolność z różnych perspektyw, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób wolność rozumieją artyści, literaci, poeci, filmowcy, naukowcy, plastycy i pod tymi hasłami kryją się również inne obrazy tej wolności i inne rozumienie samego hasła wolność. Mnie oczywiście najbardziej interesuje ten program filmowy. Które z tych najciekawszych tytułów pokażą Państwo do niedzieli? W bloku tematycznym o wolności w sieci będziemy prezentować jeszcze film Jamesa Ponsolda z 2017 roku, The Circle, czyli Krąg, na który serdecznie zapraszamy we czwartek. A oprócz zagranicznych tytułów oczywiście proponujemy oglądanie polskich produkcji, przede wszystkim Krzysztofa Zanussiego, Obce ciało i Eter, który będziemy prezentować już 10 grudnia w piątek, a w ostatnim dniu zaprezentujemy film Andrzeja Wajdy z 2016 roku, Powidoki. Oprócz niego pojawi się jako tło i przygotowanie do rozmowy o wolności twórczej film Todda Phillipsa Joker. Przedstawmy może przynajmniej niektórych z gości tegorocznego festiwalu. Kogo Państwo zaprosili? Są cztery bloki tematyczne. Cztery perspektywy wolności. Codziennie będziemy omawiać inną wolność na dyskusję o wolności w sieci. Zaprosiliśmy panią Monikę Przybysz i pana Michała Kłosowskiego, którzy będą rozmawiać z Michałem Deganem, naszym dyrektorem artystycznym, na temat właśnie wolności w sieci i tym, czym ona jest w nowoczesnej technologii i w naszym życiu. Na dyskusję i blok tematyczny nawiązujący do tischnerowskiej filozofii wolności do zaprosiliśmy pana profesora Adama Regiewicza oraz panią doktor Maję Bednarską. Oni pojawią się w Tarnowie w piątek, 10 grudnia. A na zakończenie festiwalu pojawi się Adam Woronowicz wraz z księdzem Andrzejem Dragułą, którzy będą z dwóch stron niejako patrzyli na wolność twórczą i wieczorem prowadzić dyskusję z Michałem Leganem na ten temat. To przypomnijmy jeszcze, gdzie odbywają się te wszystkie wydarzenia i projekcje filmowe. Wszystkie projekcje, spotkania, dyskusje, debaty odbywają się w przestrzeniach Centrum Sztuki Mościce, do którego serdecznie zapraszamy. A debaty szczególnie zapraszamy również osoby, które nie będą mogły przyjechać do Tarnowa, ponieważ wszystkie debaty wieczorne będą emitowane na żywo na otwartym kanale YouTube Fundacji Allegoria. Artyści nie mają łatwo, bo poniekąd są uwięzieni w tym przymusie wolności. A o programie z Dariuszem Snopkowskim, dyrektorem festiwalu, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. About is you, don't don't stop, baby, you can walk too. No, I'm ever think about you. You know that I have all gonna do. Trójka. Program trzeci. Why me? back someday more. Drodzy Państwo, kolejna już wystawa w Project Roomie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Tym razem wystawa kolektywu Młodzi Zdolni Seksowni, wystawa pod tytułem Patologia Normalności, a naszym gościem w tej godzinie jest kuratorka wystawy pani Krystyna Różańska-Gorgolewska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Takie malusieńkie sprostowanie. Jestem kuratorką całego cyklu Project Room w CSW Zamek Ujazdowski, a konkretnie kuratorką tej wystawy jest Anna Kosyk, ale razem we współpracy oczywiście działamy. Rzeczywiście wydaje mi się, że nawet sama nazwa kolektywu, który pokazuje swoje prace teraz w CSW, już jest na tyle zachęcająca, że właściwie wystarczy tylko powtórzyć młodzi, zdolni, seksowni. I żeby zachęcić do odwiedzenia tej wystawy. Jest to młody bardzo kolektyw, bo studencki. To też taka, wydaje mi się, pozytywna zmiana w całym cyklu Project Group, że rzeczywiście chcemy też pokazywać studentów bardzo dobrze rokujących. To jest bardzo ważne. Mam wrażenie czasami, że my pod hasłem student tak bardzo nie doceniamy tego, że to już są dorośli ludzie i tak naprawdę to są już młodzi twórcy, że gdzieś tam upychamy ich w jakiejś takiej jeszcze szkolnej formule, a tymczasem to są już bardzo, bardzo często ukształtowani, bardzo atrakcyjni dla odbiorcy twórcy, którzy mówią o tym, co bieżącego dzieje się przynajmniej w ich świecie, to przecież może być ogromnie ciekawe dla odbiorcy. Kilka słów, pani Krystyno, o tych osobach, które wchodzą w skład kolektywu i o specyfice ich twórczości, bo tak jak widać na wystawie te prace bardzo się od siebie różnią. Bardzo się od siebie różnią. To nie jest oczywiście cały kolektyw, dlatego że jak ja poznałam kolektyw Młodzi Zdolni Seksowni, to byłam zdumiona, zaskoczona bardzo pozytywnie, że to jest rzeczywiście spore grono młodych ludzi i ono też łączy właściwie parę ośrodków akademickich, bo to jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, to jest też Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, to jest też Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Także takie pomiędzy miastami porozumienie młodych ludzi. Tak jak pani redaktor wspomniała, to są często ukształtowani ludzie już, tak bardzo młodzi studenci, to znaczy mający cały czas tę swoją wrażliwość i tę swoją zdolność takiego obserwowania świata i potrzebę przekładania tego na język artystyczny. Ale bardzo często mówi się też, że uczelnie niestety artystyczne, w ogóle kierunki humanistyczne, trochę czasami łamią tych młodych ludzi, trochę ich psują. bo niestety trendy są obecnie takie, że to są takie miejsca, w których dominuje taki światopogląd lewicowo-liberalny i często ci młodzi ludzie z tą swoją wrażliwością, z tą swoją uczciwością taką patrzenia na świat są trochę wkładani w taką sztancę potem i warto ich właśnie wyciągać na tym etapie, kiedy oni bardzo dobrze rokują, kiedy widać, że warsztatowo są bardzo już sprawni, bo tutaj rzeczywiście kolektyw Młodzi i Zdolni Seksowni to są tacy ludzie bardzo sprawni warsztatowo. Widać, że rzeczywiście musieli sporo poświęcić czasu i zaangażowania, żeby do takiego poziomu artystycznego dojść, ale cały czas mają tą taką świeżość, uczciwość i nie poddają się takim, powiedziałabym, trendom sztuki współczesnej. Jak świat światem, to kiedy artysta staje się profesorem, to już wchodzi na niebezpieczną ścieżkę, bo gdzieś tam w tej twórczości kwestia dokonań wieku oczywiście ma znaczenie, ale to wciąż jest stawianie pytań i kiedy próbuje się jakby poniekąd kształtować innych, a narzucić swoje, to stąd wynika ten trud, jaki mają do pokonania studenci różnych humanistycznych kierunków, zwłaszcza artyści, że gdzieś z tą swoją indywidualnością potrzebują się przebić i to jest taka druga chyba równoległa praca do samej pracy nad rzemiosłem. Dokładnie, ale to, co pani redaktor poruszyła, jest bardzo istotne, ale troszeczkę też jest, dzieje się coś takiego przy równoczesnym zaniku takiej starej formuły kształcenia w ogóle i wzrastania w tym byciu artystą. Zanika ta formuła mistrz i uczeń. Troszeczkę teraz ten mistrz bardziej przekazuje pewne ideologiczne trendy i pewne takie sposoby myślenia studentom niż uczy ich warsztatu. Niestety ja mam dosyć szerokie rozeznanie w poziomach i w ogóle w sposobie uczenia na uczelniach artystycznych i widzę ten trend bardzo z wielką przykrością. A Młodzi Zdolni Seksowni to są młodzi ludzie, którzy zachowują tę swoją świeżość, są uczciwi w tym i są bardzo też tacy uważni i bardzo zdystansowani do tego, co obiecuje i co proponuje im świat. Te wszystkie ideologie, które wokół nich krążą, które są takie dominujące, takie są trendy, tak, to oni jednak poddają analizie, zastanawiają się nad tym, czy to jest dla nich dobre, czy to jest dla nich w długim okresie czasu złe i rzeczywiście nie są bezrefleksyjni. To jest już bardzo, bardzo dużo w przypadku młodych ludzi. Artysta bezrefleksyjny to nie jest artysta. Artysta jest też od tego, żeby zadawać pytania, które czasami wywracają naszą rzeczywistość, ale też bez myślenia nad tym, co się dzieje wokół, gdzieś tam zanika to, co jest najcenniejsze chyba w człowieku, czyli ta zdolność do refleksji i odpowiedzialności za siebie, za innych i zmieniania świata. Młodzi Zdolni Seksowni Patologia Normalności to jest wystawa, którą możemy oglądać, a co w środku? Jacy konkretni artyści z tegoż kolektywu Młodzi Zdolni i Seksowni prezentują tam swoje prace i co tam możemy zobaczyć, do tego wrócimy za chwilę. Cutting off his back. And then she has four. killer and the collar a sinner and the cholera. God forbid you ever had to walk a mile in a shoe. Say you really might know what it's like to have to choose. And you really might know what it's like. Trójce przed południem. Naszym gościem jest pani Krystyna Różańska-Gorgolewska, kuratorka całego projektu wystaw Project Roomu, w Project Roomie właściwie, w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, dzień dobry. A tam trwa wystawa kolektywu Młodzi Zdolni Seksowni. Nazwa tej wystawy to Patologia Normalności. Pani Krystyno, to kilka słów o tych konkretnych osobach z tego kolektywu, które tam prezentują swoje prace i o tej specyfice tych prac, bo wiele je łączy, ale są jednak bardzo, bardzo różnorodne, jeśli chodzi o sposób tworzenia, jeśli chodzi o narzędzia, jeśli chodzi o no właściwie wszystko tak naprawdę. Jest to dosyć rzeczywiście zróżnicowana wystawa, chociaż dominuje na pewno malarstwo. I tak jak nazwa Młodzi Zdolni Seksowni, to rzeczywiście mam tutaj młodych, zdolnych i seksownych ludzi. Konkretnie Anna Kosyk, to jest urodzona w Zabrzu artystka, 98 rocznik. Studentka scenografii, projektowania ubioru na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii UAP-u Poznańskiego. I jest też Alan Mack, to jest pseudonim artystyczny, urodzony w Poznaniu w 2001 roku, czyli bardzo młoda również osoba, student malarstwa. Tutaj jego obrazy widzimy na wystawie Patologia Normalności. Jest Julia Olszewska, też 2001 rok, z Poznania, studentka projektowania graficznego na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Poznańskiego UAP-u. Amadeusz Robaszkiewicz, w 1995 roku, urodzony student malarstwa też na UAP-ie, i jest Magda Sokołowska, studentka malarstwa na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Więc ta wystawa, której tytuł jest Patologia Normalności, nawiązuje do książki Erysia Fromma w latach 50. On zajął się takim zagadnieniem, czy człowiek żyjący we współczesnym takim przemysłowym społeczeństwie jest jeszcze w ogóle zdrowy psychicznie. I próbował Fromm znaleźć jakieś lekarstwa na tę zdiagnozowaną jego zdaniem źle społeczną kondycję. I podobną intuicję mają ci młodzi artyści. Oni uważają, że obserwują tą naszą rzeczywistość, obserwują młodych ludzi, obserwują siebie samych, uzależnionych w jakimś sensie, bombardowanych wszędzie mediami społecznościowymi, nie wypuszczających właściwie smartfonów z rąk. i oni zastanawiają się nad tym, czy to dobrze, czy źle, czy na ile to ich zmienia, na ile to na nich wpływa. I widzą taki ratunek dla siebie, ten kolektyw, właśnie w malarstwie, w sztuce, ale też w rzemiośle, czyli w tym powrocie do klasycznych takich form wyrażania siebie. Wystawa jest zróżnicowana, jest tam głównie malarstwo, ale rzeczywiście są to prace różniące się od siebie, bo mimo tego, że jest to kolektyw, którego takim założeniem jest wspólna praca, wspólna wymiana doświadczeń, wspólne jakieś inspiracje, to oni mają jednak i trzymają się swoich odrębnych estetyk. Także to nie jest kolektyw, który wspólnie tworzy na jedną modłę takie same dzieła sztuki, takie same obrazy, tylko każdy z nich jest sporą indywidualnością artystyczną. Chociaż tak jak mówię, cały czas zajmują się tym, co młodych dotyka, co młodych bombarduje, co na młodych wpływa. Widzimy tam też sporo na tych obrazach takich twarzy, które są dla nas bardzo rozpoznawalne. Jest na obrazie Alena Maka, który firmuje tę wystawę na plakacie. Jest takie znane wszystkim, myślę, ujęcie odnoszące się do zdjęcia Putina, który z taką nagim torsem jedzie, jeśli można tak powiedzieć, na niedźwiedziu. I tutaj mamy tego niedźwiedzia, ale na tym niedźwiedziu siedzi Karol Marx. Karol Marx. Za nim jest napis Hollywood zasłonięty. Hollywood, obok jest słup z logotypem McDonalda. Także to są te wszystkie rzeczy, które w młodych teraz uderzają. I to jest wiele znaczeń w tym malarstwie Alena Maka. Z kolei Ania Kosyk też pokazuje nam taką figurację. Są kobiety z twarzą piękną, wymodelowaną na wzór antycznej rzeźby, ale z zdeformowanym ciałem, pokrytym jeszcze tatuażami. Na innym jej obrazie znajdziemy też również takie ikony współczesnej, chyba mogę już powiedzieć popkultury, ale takie wywodzące się z nauki. Mamy tam Sławoja Žižka na tym obrazie, mamy Jordana Petersona. Także to są takie postacie filozofów, postacie ideologów, postacie takich osób, które są dla młodych znaczące, które są dominujące, które gdzieś się przewijają. Ale też jest na przykład... Gdzieś w tej narracji, w tym rozważaniu o świecie osoby, które na co dzień jednak funkcjonują i w mediach społecznościowych, znajdą tam wiele ciekawych odniesień. Ja pozwolę sobie na koniec zacytować fragment z tekstu, który Państwo umieściliście na stronie tej wystawy Magdy Sokołowskiej, czyli jednej z artystek. Fragment. Moją codzienną, nudnawą przyjemnością jest dryfowanie po obrazach niejakiej treści. To bardzo ciekawe. I rzeczywiście odniesienie do tego możemy zobaczyć na tej wystawie. Kolektyw Młodzi Zdolni Seksowni. Tytuł wystawy to Patologia Normalności. Można oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Krystyna Różańska-Gorgolewska, kuratorka całego tegoż projektu, wszystkich wystaw, które możemy zobaczyć w Projekt Rumie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, oh, oh, no. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Drodzy Państwo, cokolwiek by się teraz nie robili, to jest czas na odpoczynek, czas na zagłębienie się w siebie i przeniesienie się w ten świat własnej wyobraźni, bo nadchodzi czas na opowieść o wielkiej ucieczce sprzed 100 lat. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Potyczka na Sejpi. Ciąg dalszy. Fragment 19. Na Wielkiej Polanie wśród lasu stał duży namiot i dwa szałasy sklecone z cienkich drzew i gałęzi. Paliło się ognisko, wkoło którego siedziało 60 mężczyzn. Gdyśmy wynurzyli się z lasu, cała gromada rzuciła się ku nam z radosnymi okrzykami. Zupełnie przypadkowo trafiliśmy na duży obóz uciekinierów, oficerów i żołnierzy kryjących się w Urianhaju w domach kolonistów rosyjskich i bogatych chłopów. Pośród uciekinierów było kilku młodych kolonistów. Co tu robicie? Pytaliśmy ze zdumieniem. Jak to? Czyż nie wiecie? Odrzekł jeden z uciekinierów, już nie młody pułkownik. Wojenny komisarz przysłał rozkaz o zmobilizowaniu wszystkich partyzantów i wszystkich mężczyzn w wieku do 50 lat. Na całym Jeniseju i dalej na południe, pod granicznym grzbietem Tannuoła, wszystkie ukraińskie wsie są już w ruchu i sformowały już znaczne partyzanckie oddziały. Wzdłuż Małego Jeniseju w stronę miasta Białocarska już idą oddziały uzbrojonych bandytów. Obdzierają i rabują bogatych chłopów i kolonistów, zabijając spotkanych na drodze ludzi. To właśnie zmusiło nas do ukrywania się tutaj. Tu po raz pierwszy posłyszałem o kilku białych oddziałach walczących z bolszewikami, a wśród dowódców bardzo dzielnych i odważnych wymieniono dwóch Polaków. W parę miesięcy później okazało się, że byli to panowie Kamil Giżycki i Jan Starościak. Wkrótce dowiedziałem się, że w obozie uciekinierów jest tylko 16 karabinów i 3 ręczne granaty należące do bogatego tatarzyna mającego za przewodnika Kałmuka, wraz z którym przedzierał się do swoich stadnin wysłanych jeszcze w lecie w okolice mongolskiego miasta Kobdo. Opowiedziałem o celu mojej podróży i o moim zamiarze dotarcia przez Mongolię i Chiny do jakiegoś portu na Pacyfiku. Oficerowie i szeregowcy zaczęli prosić mnie usilnie, abym zabrał ich ze sobą. Nie przyjmując na siebie żadnej odpowiedzialności, obiecując podzielić się wszystkim, co posiadam i nie porzucić w żadnej przygodzie, przystałem na ich prośby. Obóz zaczął szykować się do pochodu. Nasz wywiad doniósł nam, że w pobliżu domu kolonisty, który mógł przewieźć nas na przeciwległy brzeg Małego Jeniseju, partyzantów nie zauważono. Natychmiast ruszyliśmy naprzód, żeby czym prędzej minąć niebezpieczny pas Jeniseju i znowu zanurzyć się w lasy. Padał gęsty śnieg, który natychmiast topniał. Lecz wkrótce zerwał się zimny północny wiatr. Zaczęła się zamieć, ziemia szybko zamarzała i na powierzchni potoków górskich utworzyła się dość gruba warstwa lodu, na którym ślizgały się i padały niepodkute konie naszych nowych towarzyszy. Późną nocą nasz oddział dotarł do brzegu Jeniseju. Z wielką ostrożnością weszliśmy do domu kolonisty. Przyjął nas bardzo uprzejmie i obiecał przewieźć wszystkich nad rankiem, chociaż płynęła już kra i mróz tężał z godziny na godzinę. Podczas tej rozmowy z kolonistą był obecny jeden z jego parobków, rudy chłop o skośnych, zezowatych oczach. Parobek ten cały czas kręcił się wkoło nas, a później nagle zniknął. Gospodarz spostrzegł to wkrótce i z trwogą w głosie rzekł: poleciał do wsi i naprowadzi partyzantów źle. Trzeba przeprawić panów natychmiast, nie czekając ranka. Zaczęła się najstraszniejsza z przeżytych przeze mnie nocy. Prosiliśmy gospodarza, aby przewiózł czółnem tylko nasze zapasy, naboje i karabiny. Sami zaś postanowiliśmy przepłynąć rzekę konno. W tym miejscu Jenisej miał szerokość około 300 metrów. Prąd był bardzo wartki i burzliwy. Głębia rozpoczynała się tuż przy brzegu. Noc była zupełnie ciemna. Na zachmurzonym niebie nie można było dojrzeć żadnej gwiazdy. Wicher z szumem i wyciem niósł zmarznięty śnieg, silnie aż do bólu uderzając nim w twarz. Przed nami pędził z pluskiem fal potok czarnej wody, niosącej cienkie, ostre, kruszące się tafle lodu, które obracały się w wirach. Mój koń długo nie chciał skoczyć do wody ze stromego i wysokiego brzegu, tuląc uszy, chrapał głośno i opierał się. Chlasnąłem go z całej siły nachajem przez szyję i koń z jękiem od razu runął do rzeki. Zanurzyłem się z głową w zimnej, lodowatej wodzie i ledwie utrzymałem się na siodle. Po chwili byłem już o kilkanaście metrów od brzegu. Mój koń z wyciągniętą szyją i głową głośno parskał, wyrzucając wpadającą do nozdrzy wodę. Chrapał z przerażenia. Czułem wyraźnie gorączkowe, szybkie ruchy jego nóg, bijących o wodę i dreszcze, wstrząsające całym ciałem zwierzęcia. Dopłynęliśmy do środka rzeki. Tu prąd stał się szybszy. Woda znosiła nas. Ze złowrogiej ciemności dolatywały mnie krzyki moich ludzi i głuche, pełne smutku i trwogi, rżenie borykających się z prądem koni. Płynąłem do piersi zanurzony w lodowatej wodzie. Chwilami uderzały mnie kawały kry, czasami większa fala zalewała mi twarz i głowę. Nie było czasu na oglądanie się. Zapomniałem zupełnie o uczuciu zimna. Opanowała mnie zwierzęca żądza życia. Zrozumiałem, że jeżeli mój wierzchowiec nie wytrzyma walki z prądem i nie wyniesie mnie na brzeg, zginę. Cała więc moja uwaga była skierowana na konia, najwidoczniej tracącego resztki sił. Jeszcze chwila i usłyszałem głośny jęk mego wierzchowca, po czym spostrzegłem, że głębiej zanurzył się w wodę. Widocznie miał już zalane nozdrza, gdyż zaczął częściej i głośniej parskać i chrapać. Płynąc dalej, ujrzałem, jak wielka bryła lodu, wirując z rozpędem, uderza w głowę mojego konia, który raptownie rzucił się w bok i nagle, zawróciwszy, zaczął szybko płynąć z prądem. Z wielkim trudem udało mi się zawrócić go w stronę brzegu.